ja, ge, ji, jo, ju. Ja, ge, ji, jo, ju. Ja, ge, ji, jo, ju. Ja, ge, ji, jo, ju. Ojo.